Раз тыдзень я вярнуўся. Ад вакзала пайшоў адразу майстэрню. Калі я прыйшоў, ужо сцямнела, яшчэ ішоў дождж. Мне здалося, што не на год, як я адвёз пад. Кёстэр і Ленц сядзелі ў канторы. Ты прыйшоў самы час, сказаў Готфрид. А што здарылася? Дай яму аддыхнуць, ну, аддыхнуць чалавеку здароўе, сказаў Кёстэр. Я сеў. Як справы ў пад? Добра, наколькі можа быць добра, але скажыце мне, што тут здарылася? Гаворка пайшла пра машыну, якую мы забралі пасля аварыі. Мы яе адрамантавалі, вярнулі тыдні два назад, і вось Кёстэр учора пайшоў па плату. Але гаспадар машыны за гэты час збанкрутаваў. Машына прадаецца з аўкцыёну разам з усёй маёмасцю. Нічога страшнага, мы маем справу толькі са страхавой кампаніяй. І мы так думалі. Але машына не застрахавана. Д'ябал! Няўжо праўда, Ота? Кёстэр кіўнуў. Толькі сёння даведаўся. Нам мы цацкаліся з гэтым братам, як сёстры міласэрнасці, яшчэ пабіліся за гэтую ламачыну. А 4000 марак вылецелі на вецер. Ну, хто б мог прадбачыць? Ленц засмяяўся. Якая дурасць! Што ж будзем рабіць, Ота? Я заявіў пратэст распарадчыку аўкцыёну. Але баюся, што карысці з гэтага будзе няшмат, сказаў Готфрид. Фінансавае ўправленне і так злуецца на нас за падаткі. Магчыма, згадзіўся Кёстэр. Ленц падняўся. Раўнавага і добрая вытрымка ў цяжкіх сітуацыях упрыгожваюць салдата. Ён падышоў да шафы, узяў бутэльку каньяку. Выпіўшы такого каньяку, мы можам праявіць нават гераізм. Калі не памыляюся, гэта апошняя бутэлька добрага каньяку. Гераізм, хлапец, патрэбны толькі ў цяжкія часіны. А мы жывём у часы адчаю. Тут адзіны прыстойны паводзіны гумар. Ён выпіў сваю чарку. Добра. А цяпер я сядлаю нашага старога расінанта, каб зарабіць якую дробязь. Ён пайшоў праз змарочны двор і выехаў на таксі. Мы з Кёстэрам яшчэ крыху пасядзелі. Не шанцуе, Ота. Нам заклята не шанцуе ў апошні час. Я прывык не задумвацца больш, чым трэба. І гэтага хапае. Як там у санаторыі? Каб не хвароба, то там рай, снег і сонца. Ён падняў галаву. Снег і сонца. Гучыць крыху нязвыкла, праўда? Праўда, вельмі нязвыкла, там усё нязвыкла. Ён зірнуў на мяне. Што робіш сёння ўвечары? Я паціснуў плячыма. Трэба спачатку занесці чамадан дадому. Мне на гадзіну трэба адлучыцца. Ты потым прыйдзеш у бар? Абавязкова, што мне яшчэ рабіць? Я забраў на вакзале чамадан, занёс яго дадому, адчыніў дзверы ціха, у мяне не было жадання размаўляць ні з кім. Мне ўдалося прашмыгнуць, не трапіўшы ў лапы фрау Залеўскі. Хвілінку я пасядзеў у сваім пакоі. На стале ляжалі пісьма і газеты, у канвертах былі толькі праспекты. Мне ніхто не пісаў. Цяпер мне будуць пісаць. Неўзабаве ўстаў, умыўся, пераадзеўся. Чамадан я не распакоўваў. Вырашыў пакінуць сабе нейкі занятак пасля вяртання. Я не пайшоў у пакой, пад хоць і ведаў, што там ніхто не жыве. Ціхенько пракраўся праз калідор і, выбраўшыся на вуліцу, з палёгкай уздыхнуў. Я накіраваўся ў кафе «Інтэрнацыяналь» перакусіць. Афіцыянт Лоіс вітаў мяне на парозе. «Зноў да нас?» «Да вас!» «Урэшце, заўжды вяртаюся на старое месца». Роза і астатнія дзяўчаты сядзелі вакол вялікага стала. Сабраліся амаль усе. Гэта быў час паміж першым і другім выхадам. «Бог мой, Роберт!» – сказала Роза. «Рэдкі гость! Не пытайся ў мяне ні пра што. Галоўнае, што я вярнуўся». «Незразумела. Цяпер будзеш прыходзіць часцей?» «Магчыма». «Не бяры блізка да сэрца, ўсё праходзіць». «Згодны. Это самая вялікая праўда на свеце». «Вядома, Лілі таксама ёсць што расказаць пра гэта». «Лілі?» «Толькі цяпер я заўважыў яе каля Розы. Што ты тут робіш? Ты ж выйшла замуж, павінна сядзець дома ў сваім магазіне водаправоднай арматуры?» Лілі не адказала. «Магазін, сказала Роза кпліва, пакуль былі грошы, ўсё ішло гладка. Лілі, лілічка, ніхто пра мінулае не ўспамінаў». Роўна паўгода працягваўся рай. Як толькі яна аддала апошні пфеніг, дык шаноўны пан, які стаў панам праз яе грошы, адразу адмовіўся ад жонкі былой прастытуткі. Яна цяжка дыхала. «Канечне, раптам заявіў, што нічога не ведаў. Быў безмерна здзіўлены. Няўжо яе такое мінулае? Так здзівіўся, што падаў на развод. Але ж грошыкі не вернеш. Колькі? 4000 марак, не дробязь. Як ты думаеш, колькі мерзотнікаў трэба прыняць для гэтага ў пасцелі?» 4000 марак. Зноў 4000. Сёння сума як начараваная. Роза зірнула на мяне, не разумеючы. «Сыграй лепш што-небудзь, змяні настрой». «Добра, раз мы зноў сабраліся разам, я сеў да піяніна, сыграў некалькі модных мелодый. Я іграў і думаў, што упад хопіць грошай на санаторый толькі да канца студзеня, і што мне варта было б зарабляць больш. Я механічна барабаніў па клавішах і бачыў, як захоплена слухала Роза, седзячы на канапцы, а побач быў бледны, закамянелы ад жудасна адчаю твар Лілі, больш халодны і безжыццёвы, чым у нябожчыка. З задумення мяне вывеў крык. Роза падхапілася, ачнуўшыся ад забыцця. Яна стаяла за сталом, вырачыўшы вочы, са збітым на бакір капелюшом. Яна не заўважала, што кава паволі цячэ з перакуленага кубачка па стале ў яе адкрытую сумачку. «Артур, няўжо ты?» Я перастаў іграць, у кафе вайшоў хударлявы развязны чалавек у капелюшы, збітым на патыліцу. У яго быў жоўты, нездаровы колер твару, вялікі нос і маленькая, падобная да яйца галава. «Артур, ты?» «Ну а хто яшчэ?» пробурчаў Артур. Боже мой, адкуль ты взяўся? Адкуль я мог узяцца з вуліцы праз дзверы? Хаця Артур вярнуўся пасля працяглага расстання, ён быў не вельмі ветлівы. Я з цікаўнасцю назіраў за ім. Вось ён, легендарны ідэал Розы, бацька яе дзіцяці. Здавалася, ён толькі што выйшаў з турмы. Я не мог знайсці ў ім нічого такога, за што Роза магла яго так палымяна любіць. Магчыма, у тым і сакрэт. Дзіўна, чым спакушаюцца гэтыя цвёрдыя, як алмаз, знаўцы мужчын. Артур, нічога не пытаючыся, узяў поўны куфаль піва, які стаяў на стале каля Розы, выпіў, адамаў яблык на яго тонкай жылістай шыі, хадзіў пры гэтым уверх-уніз, нібы ліфт. Роза глядзела на яго, вочы яе гарэлі. «Выпіш яшчэ?» – спытала яна. «Вядома, але вялікі куфаль. Алоіз? Ён хоча піва!» «Бачу», – абыякава заявіў Алоіз і наліў піва. «А дзіцятка, Артур, ты яшчэ не бачыў маленькай Эльвіры? Слухай!» Артур упершыню ажывіўся. Нібы абараняючыся, ён прыклаў руку да грудзей. «Пра гэта мне не балбачы! Мяне гэта не датычыць. Я ж хацеў, каб ты пазбавілася байструка. І так бы яно і было, каб я не...» Ён змрочна задумаўся. «А цяпер і на дзіця трэба грошы. Нічого страшнага, Артур, а потым гэта ж дзяўчынка таксама каштуе грошай». Артур заліў у глотку другі куфаль. «Магчыма, знойдзецца дурная багатая баба, якая ўдачарыць дзіця за прыстойную плату, вядома, адзінае выйсце». Ён схапянуўся. «Ёсць грошы?» Роза паслужліва ўзяла сумачку, заляпаную кавай. «Толькі 5 марак, Артур. Я ж і не спадзявалася, што ты прыйдзеш. Дома ёсць яшчэ». Артур, як які паша, абыякава сыпануў серабро ў кішэню жылеткі. «Праціраючы задніцай крэсла, не заробіш нічога». Незадаволена сказаў ён. «Ужо іду, Артур, але цяпер няма чаго лавіць. Час вячэры». «Хто стараецца, то і мае», заявіў Артур. «Ужо іду, іду». «Ну?» Артур дакрануўся да капелюша. «Заскочу зноў каля 12. Развінчанай хадой ён пайшоў да дзвярэй, Роза праводзіла яго шчаслівым позіркам, ён не азірнуўся і не зачыніў за сабой дзвярэй. «Верблюд!» – вылаяўся Алоіз і зачыніў дзверы. Роза горда глянула на нас. «Ці ж не маладзец? Цвёрды, як крэмень! І дзе ён прападаў столькі часу?» «Бачна па колеры скуры», – адказала Валі. «У турме герой. Ты яго не ведаеш, як аблупленага. Табе гэтага не зразумець», – Роза ўстала. «Ён сапраўдны мужчына, не якісьці смаркач. Ну, я пайшла. Прывітанне, дзеткі». Памаладзелая і акрыленая, яна пайшла, круцячы сцёгнамі. Цяпер зноў паявіўся чалавек, якому яна будзе здаваць грошы на прапой, а потым ён яе за гэта адлупцуе. Яна была шчаслівая. Праз паўгадзінкі пайшлі астатнія, толькі Лілі засталася сядзець, твар яе закамянеў. Я яшчэ крыху пабарабаніў на піяніна, потым з'еў бутэрброд і таксама пайшоў. Было цяжка доўга заставацца сам-насам з Лілі. Я павольна ішоў па мокрых цёмных вуліцах. Каля могілак выстраіўся атрад арміі выратавання. У суправаджэнні трупы трамбонаў яны спявалі пра нябесны Єрусалім. Я спыніўся. Раптам з'явілася пачуццё, што мне не вытрываць аднаму без пад. Я ўтаропіўся на бляклыя магільныя пліты, сказаў сабе, што год назад я быў куды больш адзінокі, што ў той час я быў увогуле незнаёмы з пад. А цяпер яна была, хоць і не са мной. Але нічога не дапамагала, настрой мой раптам зусім сапсаваўся. Я адчуў сябе бездапаможны. Нарэшце я вярнуўся ў свой пакой, каб паглядзець, ці няма ад яе пісьма. Гэта не мела сэнсу, бо пісьма не магло быць і не было, але я ўсё роўна падняўся ў пакой. Выходзячы, я каля дзвярэй сустрэў Арлова. Пад яго расшпіленым палітоў быў бачны смокінг. Ён адпраўляўся ў гатэль на працу. Ён там танцаваў. Я спытаў яго, ці не чуў ён што пра фрау Хасе? Не. Яна яшчэ не вярталася і паліцыю не заявілася. Было б лепш, каб яна ўжо не вярнулася. Мы разам ішлі па вуліцы, на рагу стаяла грузавая машына з мяшкамі і вугалем. Шафёр падняў капот, корпаўся ў маторы. Потым ён уладкаваўся на сваё сядзенне. Калі мы праходзілі каля машыны, ён завёў матор і даў газ на халастых абаротах. Арлоў здрыгнуў. Я зірнуў на яго, ён збялеў. Вам не здаровіцца? Ён усміхнуўся з бялелымі вуснамі, пахітаў галавой. Не. Але я часам пужаюся, калі нечакана чую такі гук. Калі ў Расіі расстрэльвалі майго бацьку, на вуліцы таксама завялі матор грузавіка, каб заглушыць выстралы. Але мы іх все роўна чулі. Ён зноў усміхнуўся, быццам просячы прабачэння. З маці доўга не важдаліся, яе расстралялі раненька ў падвале. Нам з братам ноччу ўдалося ўцячы, былі яшчэ каштоўнасці. Але мой брат замёрз па дарозе. За што расстралялі вашых бацькоў? Мой бацька да вайны камандаваў казацкім палком, які ўдзельнічаў у падаўленні паўстання. Ён ведаў, што яго чакае. Ён лічыў гэта, так бы мовіць, у парадку рэчаў. Мая маці так не лічыла. А вы? Ён зрабіў змораны адмоўны жэст. З таго часу так шмат было ўсяго. Тым-то і справа было больш, чым месціцца ў галаве. Мы падышлі да гатэля, дзе ён працаваў, з б'юіка ў гэты час выйшла дама і з радасным воклічам кінулася да яго. Гэта была даволі поўная, элегантная бландзінка гадоў 40. Пад яе прывялым бяздумным твары было відаць, што яна не зведала ні турбот, ні гора. «Прабачце», – сказаў Арлоў, амаль не глянуўшы ў мой бок, – «справы!» Ён пакланіўся бладзінцы і пацалаваў ёй руку. У бары былі ўжо Валянцін, Кёстер і Фердынанд Граў. Ленц прыйшоў крыху пазней. Я сеў за іх столік і заказаў паўбутэлькі рому. Я ўсё яшчэ адчуваў сябе вельмі дрэнна. Фердынанд, шырокі, масіўны, сядзеў у кутку. У яго былі запалыя шчокі і ясныя блакітныя вочы. Ён ужо выпіў. Ну, малыш робі, ён ляпнуў мяне па плячы. Што з табой здарылася? Нічога, Фердынанд, і гэта дрэнна. Хвілінку ён узіраўся ў мяне. Нічога? Нічога? Ха, гэта шмат, нічога, гэта люстэрка, праз якое пазнаеш свет. Браво, крикнул Ленц. Надзвычай арыгінальна, Фердынанд. Супакойся, Готфрид. Фердынанд павернуўся да яго магутнай галавой. Такія рамантыкі, як ты, толькі патэтычныя конікі, што скачуць па краі жыцця. Яны разумеюць яго няправільна, і ўсё для іх сенсацыя. То ты ведаеш пра нічога, ты легкавагавая істота. Ведаю тое сё, і гэтага дастаткова, каб любіць сваю вагу, заявіў Лен. Прыстойныя людзі паважаюць нічога, Фердынанд. Яны не корпаюцца ў ім, як краты. Граў утаропіўся ў яго. «Будь здоров!» — сказал Готфрид. «Будь здоров! Будь здоров, корок!» Яны выпили до дна. «Хотел бы я быть корком!» Я так само выпил свою чарку, каб, ну, каб что не зробив, все отрымливалось, як треба. Ну, хоть бы недолго. «Здрада!» Фердынанд так гоцнуўся на крэсле, што яна затрашчала. «Хочаш стаць дэзерцірам? Здрадзіць нашаму братэрству? Не! Я не хачу здраджваць, але мне хочацца, каб у нас нічога не крышылася!» Фердынанд нахіліўся да мяне, яго вялізны дзікаваты твар перасмыкнуўся. Ты член аднаго ордэна, брат, ордэна няўдалых, неўмелых, з іх безмэтнымі жаданнямі, з іх сумам, што не прыносіць карысці, з каханнем без будучыні, з адчаем, што не мае сэнсу. Ён усміхнуўся. Ты з таго братэрства, члены якога лепш загінуць, чым зробяць кар'еру. Лепш прайграюць жыццё, пусцяць яго на вецер, згубяць, чым забрудзяць альбо забудуць недасягальны вобраз. Той вобраз, брат, які яны носяць у сэрцы, які непагасна гарыць у гадзінах, днях, начах, дзе нічога няма, акрамя аднаго. Голага жыцця і голай смерці. Ён падняў чарку, звяртаючыся да Фрэда за стойкай. «Дай мне выпіць!» Фрэд прынёс бутэльку. «Завесці яшчэ патэфон?» – спытаў ён. «Не трэба!» – сказаў Ленц. «Выкінь свой патэфон і прынесі большыя чаркі!» А потым... Выключы палову святла, пастаў на стол некалькі бутэлек і знікні ў сваім кабінеце. Фред кіўнуў галавой, выключыў верхняе святло, засталіся гарэць толькі лямпачкі пад пергаментнымі абажурамі са старых геаграфічных карт. Ленц наліў у шклянкі. Будьце здаровы, дзеці, вып'ем за тое, што жывыя, за тое, што дыхаем, за тое, што мы так моцна адчуваем жыццё, што нават не ведаем, што з ім рабіць. Сапраўды, сказаў Фердынанд. Толькі няшчасны ведае, што такое шчасце. Шчаслівы, як манекен, ён толькі дэманструе шчасце жыцця. Ён ім не валодае. Святло не свеціць на святле. Яно свеціць у змроку. За змрок, хто хоць раз перажыў навальніцу, той разумее, што такое электрычны разрад. Да д'ябла навальніцы, няхай будзе блаславёна наша кароткае жыццё, любячы яго. Мы не закладём яго пад працэнт. Мы скарыстаем яго самі. Піце, дзеці. Ёсць зоркі, што свецяць кожную ноч. Хоць яны пагаслі ўжо 10 000 светлавых гадоў назад. Піце, пакуль ёсць час. Няхай жыве няшчасце, няхай жыве змрок. Ром стукнуў мне ў галаву. Я ціха ўстаў, пайшоў да Фрэда ў кабінет. Ён спаў. Я разбудзіў яго і папрасіў заказаць тэлефонную размову з санаторыем. «Пачакайце», – сказаў ён, – «у гэты час хутка даюць». Праз 5 хвілін тэлефон зазваніў. «Я хачу пагаварыць з фройлен Хольман», – сказаў я. «Хвілінку я звяжу вас з дзяжурнай», – мне адказала старшая сестра. «Фройлен Хольман ўжо спіць. У яе пакоі няма тэлефона? Вы не можаце разбудзіць яе?» Голас павагаўся: «Не, сёння ёй ужо нельга ўставаць. Штосьці здарылася? Нічога, толькі ў гэтыя дні ёй трэба паляжаць». «Сапраўды нічога не здарылася?» «Не, не, спачатку заўсёды так. Яна павінна паляжаць у пасцелі і адаптавацца». Я павесіў трубку. «Запозна?» – спытаў Фред. «Што? Што ты маеш на ўвазе?» Ён паказаў на свой гадзіннік. «Ужо 12-я гадзіна». «О, сапраўды, не трэба было званіць. Я вернуўся і выпіў яшчэ. У 2 гадзіны мы сабраліся ісці. Ленц завёз на таксі Валентіна і Фердынанда дамоў. «Пайшлі», – сказаў мне Кёстер. І он завёў Карла. «Я магу прайсці некалькі крокаў пехатой, Ота». Ён глянуў на мяне. «Мы выедзем за горад». «Добра», – я сеў у машыну. «Садіся за руль», – сказаў Кёстер. «Глупства, Ота, я не магу кіраваць, я п'яны». «Кіруй на маю адказнасць». «Пабачыш, я сеў за руль». Матор зароў, руль задрыжаў у маіх руках, матляючыся, пралеталі вуліцы мімо, дамы хісталіся, ліхтары моклі пад дажджом. Не атрымліваецца, от, я дзесьці урэжуся, цісні. Я зірнуў на яго. Твар быў светлы, напружана спакойны. Я сціснуў зубы, прыжмурыўся. Паволі дарога стала бачыцца выразна. Куды? Ота, наперад, за горад. Мы даехалі да ўскраіны, выскачылі на шашу, ключы фары. Светла-шэрая бетонка блішчала, дож быў ўжо невялікі, але кроплі білі мне ў твар, як градзіны. Вецер налятаў рэзкімі парывамі, хмары плылі нізка над самым лесам, яны віселі шматамі, а паміж імі свяцілася серабро. Туман спаў з маіх вачэй, шум матора праз рукі перадаваўся ва ўсё цела. Я адчуваў машыну і яе сілу. Выхлапы ў цыліндрах праганялі тупую анямеласць маёй галавы, поршні нібы пампавалі маю кроў, я паддаў газу. Машына ляцела па шашы. «Хутчэй!» – загадаў кёстр. Шыны засвісталі. Дрэвы, тэлеграфныя слупы з гудам пралеталі міма, прамільгнула нейкая вёска, я канчаткова працверазеў. «Больш газу! А ці ўтрымаю машыну? Дарога мокрая, убачыш!» «Перад паваротамі пераключай на трэцюю хуткасць, не збаўляючы газу!» Матор зароў, паветра ударыла мне ў твар, я прыгнуўся за ветравым шчытком і раптам праваліўся ў гул матора. Цела злілося з машынай у адзіным напружанні, у з'яднанай высокай вібрацыі я адчуваў колы пад нагамі, я адчуваў зямлю, шашу, хуткасць. Адным штуршком нешта раптам стала на месца. Ноч рала і свістала, яна выбіла з мяне ўсё. Вусны сціснуліся. Рукі зрабіліся, як абцугі. Я ператварыўся ў шалёную язду да беспрытомнасці абыякавы і безмежна ўважлівы. На павароце зад машыны занесла я некалькі разоў і рвануў руль у адваротным напрамку і зноў даў газу. На нейкі момант машына завісла, як паветраны шар, потым зноў набыла ўстойлівасць. «Добра!» — сказаў кёстер. — Трапілі на мокрае лісце. Я адчуў цеплыню палёгкі, якая заўсёды прыходзіць пасля небяспекі. Кёстер кіўнуў. Такая д'ябальшчына здараецца восенню на паваротах у лесе. Даць закурыць? Давай. Мы спыніліся і закурылі. О, цяпер можна вяртацца. Мы прыехалі ў горад, я выйшаў з машыны. Добра, што мы пакаталіся, ота. Всё прайшло. Наступны раз я табе пакажу яшчэ адзін спосаб упісвацца ў паварот. Паварот з адначасовым тармажэннем. Але гэта робіцца толькі на сухой дарозе. Цудоўна, ота. Дабранач. Дабранач, Робі. Карл імкліва знік, я пайшоў у дом. Я вельмі замарыўся, але супакоіўся. Сум прайшоў.